Bueno, baixamos un poquinho música e vámonos ir a unhas terras altas, precisamente, alá na provincia de Ourense. Uh-huh. Vámonos ir ás terras de Manzaneda. Vale. E vamos a falar, pois, con un compoñente destos dos follóns, alá de... que é un dos que máis sabe. Do follón tradicional de Entroido de Manzaneda, non? Sí. Vale, pois vamos. Ademais, dicen que é un dos mellores conservados que hai. E vamos a falar con él. Vale. Vamos. Boas tardes, Dani. Hola, boas tardes, que tal? Boa tarde, benvido, moitas gracias por atendernos e perdes tres minutinhos conosco para informar a nosa xente dese grande traballo tradicional que é o folión do Entroido de Manzaneda, non? No, gracias a vos por o interés mostrado. É un placer para min facervolo chegar a vos e a toda a nosa audiencia. E a todos os galegos que están aí e toda a miña familia que teño en Cataluña. Ah, sí, que a mí con Pechado me dixese que tiñas familia aquí por San Boi. Moi ben, moi ben. Xusto en San Boi teño dous primos. Moi ben, moi ben. E tes pasado algún ratiño por aquí tamén? Sí, teño pasado algún ratiño por aí tamén. Muy bueno, pues, comezamos entonces falando do folión de os folións de Manzaneda, porque non é un solo, non? Tendes varias varias localidades de propia Manzaneda que se achegan aí precisamente no Entroido para celebrarlo acompañados do personaxe principal e tradicional que se chama a máscara, non? Sí. Efectivamente. Aquí nos pueblos de Manzaneda cada pueblo ten unha súa xente que toca o folión, despois estámonos en tres grandes zonas, non? De folión, que sería Morera pa cá, San Martiño e Cesuris. Entonces vámonos xuntando máis ou menos un mes antes do martes de carnaval, vámonos xuntando co folión. O folión é un grupo de personas que van tocando o bombo, aixadas, gadañas, alguna corna metálica. É dicir, os apeiros de lembranza e os bombos convértense en instrumentos durante a época do Entroido. Claro. Entonces vamos facendo visitas entre pueblos. Entonces chegamos a unha aldea e antes de entrar temos que pedir o permiso en verso, esperándoles ali. Pídelle o permiso en verso, ya les contestan, e hasta que non che contestan, non podes empezar nin a tocar o folión, nin as máscaras a bailar. Ahora falei do folión, e ahora vamos falar das máscaras, que é o personaxe principal do noso folión, é a nosa figura máis emblemática. Emblemática, sí, señor. Porque poden ser homens ou mulleres, non? Sí, sí, sí. Nenos, hasta que o corpo aguante. Hai que ter algo de fondo, claro, físico para pa aguantar o baile toda unha ronda. Claro. Hai que ir sementando. Sí, a verdade é que este ano estou bastante feliz e contento porque vexo que hai empeza a haber nenos que mostran moito interés, como mostraba eu. Claro. Hai que ter semente e deixar canteira porque, xa che digo, o baile na máscara non é pa toda a vida. Non. Hai que ter unha certa fortaleza física tamén para poder facelo, porque en realidade non é solamente a máscara, sino o adorno que ten por riba, que eso debe pesar un chisco, non? Sí. Bueno, o que é o pucho, a ver, describoche brevemente como é a máscara, claro, desde a cabeza hasta os pés, non? Sí. O pucho, que antiguamente facíase con varas de vime, en verde, iba dando forma, despois... con papel de colores por encima, e despois levamos unha camisa blanca cun mantón floreado atravesando, cintas de colores por todos os lados, un cinturón de chocallas ou chocas, que era o que quitábase as cabras e as ovellas na época do folión e puñase no cinto. Así que nese tempo as ovellas e as cabras ou vacas descansaban dos chocos, non? Claro. Poñase no cinto e a bailar. E pues, tiramos un pantalón blanco e por encima un pantalón con tres puntillas, levaríamos unha, como se chama, unha polaina de coiro que chamamos legui, e a bota negra, e na mão dereita unha caixata. Entonces, con os brazos erguidos, bailamos ao alrededor do noso eixo, hacia un lado, hacia outro, dando voltas. Sí. Cabe comentar que, según me dice o presidente da Sociedade Antropolóxica de Galicia, que ten recorrido moitos entroidos ao largo de Europa, dice que é... posiblemente a única máscara de Europa que baila ao rededor do seu eixe. Jolín. É un dato a comentar, non? Hombre, claro, hombre. Aparte diso, o que acabas de describir o traxe, non? Pero o pucho non nos dixetes como está confeccionado. Pois o pucho normalmente cada un ten a súa forma, non, pero eran máis ou menos de forma cónica. Sí. Facías a partir dun sombreiro de palla, xa che digo, despois iba con vimio, iba dando a forma en verde, sí, e deixábalo secar. Hoxe en día é como a todo, non, varlle cambiando os materiais. É como nunha gaita, antiguamente iba co fol de coiro e xe leva goretés, non? Morfolóxicamente non cambia, pero falo con materiais adaptados ao tempo no que estás. Antiguamente tamén se pegaban, en vez de con pegamento, pois usaban fariña e auga, non? Non había papéis tan vistosos, hai xente maiores do meu pueblo que me comentaban que aproveitaban todo tipo de papéis que había, mellor de revistas, de papéis do chocolate, de todo. Sí. Para facelo máis vistoso. Sí, señor. E agora ten muitísima máis elaboración e máis perfección, digamos. Bueno, máis vistosidade, os colores resaltan máis. Eso vese sobre todo tamén nas cintas que levamos colgadas. Es que os colores que había fai 50, 60 anos eran máis apagados que os de hoxe en día, non? Claro. Hoxe hai fluorescentes que no, a ver, vese a diferencia, non? Sí. É mesmo nos pantalóns, nas puntillas. Volvendo ao tema que estaba falando dos primos que teño en San Boi, un dos pantalóns que teño para bailar era dun primo meu que está aí, o Baldito, o cual lle mando un abrazo a él e a toda a familia. O pantalón que teño era del, ele leva aí 40 anos ou máis, leva desde os 18 anos. Olín. E non o poño todas as noites, poño unha ocasións especiais porque pa min é como un tesouro. Hombre, lógico. Non o vendería nin o daría por nada do mundo. Vamos. Hombre, bueno, que explicaxete moi ben con respecto a todo eso, pero que, o feito de bailar ao redor de si sí mesmo quere dicirse que tamén hai que ter un certo sentidiño porque o mareo é fácil de coller, non? Coller, ¿no? Para un lado e para outro, non sei o demo que, sí, que se mareo. Pois a verdade é que me fan moito esa pregunta, a ver se non nos mareamos. Claro. Pois normalmente sempre vamos a un folión de visita a outro pueblo, pois vamos a, o que sei, mellor 6, 7 máscaras, 8, 10. O día que fixemos a foliada este ano, pois éramos uns 20, que foi o día grande. Entón, aí sempre te va relevando, non? Sí que a verdade é que cansa cando levas unha ronda grande de folión. Claro, pero é lógico. Aquí en todas as casas, o noso entroido, o noso folión é especial, porque aquí en todas as casas sempre che sale o señor maior, o vello, sempre che sale co súa xarra de viño, ca súa bica, co seu chourizo, co súa licoreta, entonces sempre repós forzas. Ah, hombre, e algunha pilloa, non? Claro, e algunha orella tamén. Claro. Sí. É o combustible que nos fai falta para seguir ca ronda e porque nos agradecidos. Porque ten o seu aquel o bailar as máscaras, ten o seu aquel, porque eu tiño visto vídeos, e vi o tío como baila e digo, ostras, pero hai que ver que meneo leva. Hai que levarlo desde pequeno, a verdad non é fácil ao principio, pero no momento que entras a bailar diante dos bombos é unha sensación indescriptible, entras en trance, parase o mundo nese momento. É o único no que penso, é que non é indescriptible, non me lo podo describir porque e seguides o ritmo do que é o folión propiamente dito, é dicir, claro, o ritmo do bombo, dos tambores, sí, das enxadas, do bombo, as chocallas que levan na cintura, sí, marcan o mesmo ritmo que os bombos. Sí. Ostras. Sí, señor. É unha pasada. Desde logo. Facedes intercambio con outros folios non sei, tradicionais, por exemplo, teño entendido que tamén participades na máscara internacional que se fai en Viana do Bolo tamén, non? Efectivamente, levamos xa a 5 edicións, o que estamos convidados, e a verdade é que para nós é un prazer poder mostrarlle o resto da xente como é a nosa máscara, como baila. Porque, a ver, é un certamen bastante importante que colleu bastante zona, e hai máscaras de toda a Península Ibérica, sí, de Portugal, sí. E claro, para nós é un orgullo tamén poder mostrar o que os nosos antepasados nos deixaron. Teño vos visto precisamente o Domingo Gordo ali en Viana do Bolo en algunha ocasión, non? Pois sí, porque vamos Festa da Androlla. Sí. O tema é que o Domingo Gordo, moitos da nosa zona de Manzaneda, vamos bailando cos de Vilarmeao, que Vilarmeao pertenece a Viana do Bolo, pero é exactamente o mesmo folión que o noso, porque xeográficamente él estamos pegados a Vilarmeao por sí, situación sepáranos un río, pero Perciño, sí, en línea recta o concello está a menos dun quilómetro. E de feito eles fan visitas, intercambios de folión con Reigada, que é de Manzaneda. Sí. Ah, mira. Sí, a Reigada que tamén fan bueno, teñen ali precisamente unha elaboración de androllas algo fora de serie. Sí, Marucho de Reigada é un artista, é unha adiantado a nosa época, que fai os chourizos e as androllas que máis se parecen aos que se fan na casa, aos da matanza de toda a vida. Sí, había que preguntar a Marucho se ainda fai, porque eu sei deso, se ainda fai aquelas chuponas que os nosos Nada, temos que un día poñernos en contacto con ela. Ah, pois non estaría mal, eh? Sí, hombre. Bueno. Pues explicar a como fai, como elabora. Sí, como fai, como elabora. Contanos máis detalles con respecto a todo eso, es decir, de parroquia a parroquia de principio de ano casi, seguro que vos xuntades para facer os sábados, por lo menos eu acórdome de viernes e os sábados, máis ou menos. O problema que temos no rural é que, claro, ao non haber xente por semana bastante para nos xuntar e facer un bon folión, pois aproveitamos viernes á noite, sábado á noite, xuntámonos os mozos e os maiores, porque isto non é cousa dos mozos, é de todo. E aquí no folión, o bon que ten o folión é que participa todo o mundo, desde desde un neno de 2-3 anos hasta o máis bello do lugar, que pode andar cerca dos 90, e todos participan ca mesma ilusión e ca mesma devoción. Ostras. Desde o respeto, porque é a festa, pode ser unha festa, un desmadre, pero o respeto que hai nesta festa, xa empezando desde o permiso, non o vexo en ninguna outra festa. Desde logo. Escoita, no permiso, non sei se facedes ou non, pero eu acórdome en Viana, bueno, algunhas comparsas entraban na parroquia ou pedindo permiso, pero tamén ao mesmo tempo facendo un chisco de ironía, o sea, sabes, de retranca, intentando poñer en evidencia pois algunhas actuacións irregulares do crego durante o ano, non? É que aí non me deixaste chegar ao que vos quería falar. Pois veña, dinos. Máis ou menos, as tradicións son bastante parecidas na zona de Viana, Vilariño e Manzaneda. Sí. Pero, aparte das rondas de folións, temos un día grande para nós. Eu falo da miña zona de folión, que é a Mourela para cá, que é a que máis pegada está a Viana e a Vilariño de Conso, non? Sí. Facemos a foliada. Sí. A foliada non é o mismo que o folión. Sí. Na foliada, aparte de haber folión e máscaras e baile e permiso, hai representacións teatrais en verso de cosas que aconteceron durante todo o ano, pois meténdose co veciño, de oficios como este ano o Marucho dos chourizos, por exemplo, foi de xastre. Sempre hai unha disputa entre un home e unha muller, pero vamos, todo desde a foliada. Na foliada sale o toro e o torero, que tamén é figura típica no noso folión, e sale o oso e o domador. E despois ao rematar hai unha comida popular e unha fariñada. Está todo o mundo enfariñado ao final da festa. Nada. O que dicías tú, o de que se meten uns cos outros bromas satíricamente en verso, eso é a foliada, a representación. Eu acórdome en algunha ocasión de os de San Cristóbo repartirlle un porco John Bumbro, os de Vilariño de Conso, pois dicindo e esta parte corresponde a fulanito, porque tamén, verdad? De feito, de pequeno a unha foliada que fun non era un porco, repartíamos un galo. E os atributos repartíanse moi ben especificamente, verdad? Eu acórdome que xa fai moitos anos deso. Acórdome, iba de galo e dicía algo así como que as uñas para mulleres viudas, porque por si de noite na cama lle pican moito as pulgas, era algo así. Sí. Pero é que non me acordo moi ben, foi no 95, bueno, fai casi 25 anos. Sí, cousa de ese tipo. É que eu sempre digo, en Ourense tedes unha maneira de facer unha festa, como en Cádiz as chirigotas, pero que tedes unha maneira de facer, e eu vin esa diferencia facendo o servicio militar alá na Coruña. Que xa choveu desde aquela, Pero eu personalmente, a ver, non quero falar do que non sei, non quero como a de Cádiz ni nunca o vin, pero no noso folión, no noso entroido, a diferencia con respecto aos que levo visto, a ver, aquí a maioría de Ourense, aquí ao mellor no se folión participan 150 personas, están mirando 20 ou 30, non? Sí. É diferente que ir a un desfile a ver... Sí, non é, unha, sí. Non é un circo. 150 participando, no. 3.000 mirando. Non é un circo, non. No. Sí, sí, sí. E aparte de que non é un circo... Ademais, esa euroría tamén posta. Aparte de que non é un circo, os que están mirando, se non queren participar, levan fariña de abondo. Sí. Sí, pero o bon que ten o noso entroido é que todo o que queira vir a participar, desde o respeto, sí. Ten as portas abertas. Claro. Non se lle pechan as portas a ninguén. Sí, sí, sí. Home. Non é solamente que participe, sino que, ademais, é tan engrescador, por así dicilo, como din os catalás, tan enrollable, que sí. O feito de que ti estés sí, sí. Nun folión ou nunha foliada, pois, non sei, atráete, non? Dun xeito ou doutro, tamén ti colles ao mellor pois un anaco de un puñado de fariña e botarlle ao vicio. Si, de feito temos un saco ali de 50 kilos a disposición do claro. Que sí. Do que queira participar. Claro. Sí, sí. Sí, después... Pero a ver, hai unha norma, é dicir, os hombres botan as mulleres e as mulleres os hombres. Lógico. Claro, claro. Bueno, yo que si sí é importante tamén é o feito de que bueno, a cuestión gastronómica non se perde así como así, é dicir, faise todo isto, este atronador folión, cos bombos, cos tambores, cos cencerros, cos todos os utensilios de labranza, pero despois o disfrute de xantar é popular, non? Hombre. Claro. Todos os que participan no folión, despois hai un convite sempre ao final claro. Da ronda. A comida típica, pues, a mellor unhos días comemos chourizo cocido e orella cocida, pero sempre hai empanado, chourizo. Produtos que comemos no folión, non truco. Sí. Sempre hai bica, viño, que nesas datas. A bica de Manzareda non pode faltar, lógicamente. Temos unha bica espectacular, e agora estamos facendo unha bica de castaña aquí en Manzaneda que ostras. Eso é, como dirían os vellos do meu pueblo, é viño doutra cuba. Sí. Sí, señor. Aí. Sí, bueno, señor. Pois Dani, contanos non sei, eu queríalle preguntar se hai moitas mulleres traballando tamén para facer eso, facer todos esos adornos, poñer esos pantalóns as puntillas que lles poñen, as cintas, todo eso, non? Vamos a ver, o pantalón queda feito dunha sí. Mano para outro, non? Eu teño 4, exactamente. Sí. É traballo de muller, porque eu non sei coser ni o meu pai. Bueno, pero hai mulleres que... O único xastre que conozco era o Marucho, así, na nosa zona, non? Uh-huh. Pero... Uh-huh. Pero que quero dicir que o do Baldito, do meu primo que está aí en San Boi, tamén o guardo con moito cariño. E despois, a hora de vestir, eu sempre me viste a miña mãe, porque tú cando te vistes non posa a camisa e ala, xa está posta. A non se leva cintas dun lado para outro, e sempre entra a labor... A miña mãe é que me viste sempre a mí. Sí, vai xe mellor aquí, pois esta combina xe mellor aquí, que sí. Xa é de día. A ver, salimos de noite, pois tens que levar unha máis clara. Sí. E, bueno, sempre a visión da miña mãe... Sí. Eu quero que me vista a miña mãe sempre. Sí, hombre, sí. Hai que facer unha aclaración con respecto á máscara, que a máscara, en realidad, é un pequeno velo que se pon por diante, non? Non, a ver, realmente, eu teño fotos de fai 40, 50 anos, e, de feito, eu poño máscara, poño a careta, non? Careta de cartón. Pero antiguamente, cando chegabas a outro pueblo, sempre levaba a careta, non? Despois, sí, ao largo da ropa, para que non souperan quen era máscara. Sí, claro. Sí, unha especie de antifaz que tiñan un velo capa para cara abaixo, non? Sí. Sí, unhos levan antifaz e outros levan careta, pero normalmente era careta sempre. Sí. De aí o nombre de máscara, con certeza. Claro. Bueno, co tempo foise perdendo e hoxe en día eu algunha vez poño, non a poño sempre, pero sí. É que sudase moito. Claro, hombre. É complicado levala, pero sí que é verdade que a levo en algunha ocasión. Ten algúns privilexios a máscara, quero decir, como por exemplo... Pues a máscara, sí que ten privilexios. Non privilexios, senón, para non ser a figura sagrada do noso folión. A máscara é intocable. Ahí está. A máscara non lle podes botar fariña. Ahí está. Amigo, a iso me refería. A máscara está bailando diante dun bombo. Sí. E hasta que a máscara non para de bailar, non podes parar de tocar o folión. Claro. ¿Ves? Cando se para, que che paran para que bebas un trago de viño ou unha licoreta... Desde a casa onde te ofrecen de comer, onde primeiro van sempre a andar máscaras. E despois o resto da xente. Claro. A ver, é a nosa figura sagrada. ¿No? Claro. É intocable. Sí, señor, sí, señor. E hai que respetala porque é así. Moi ben. Bueno, pois, algún detalle que teñas que resaltar para que a nosos ointes saiban de que non somente participades en eventos a nivel internacional, como acabas de decir, a Mascarada de Viana do Bolo e Vilariño de Conso, sino tamén seguro que vos teñen convidado a ir a Asturias ou a algún sitio máis, non? Sí, convidado, teñenos convidado a moitos sitios. O que pasa é que, a ver, non se pode... a proximidade xeográfica a Viana, claro, podemos vir, a Vilariño tamén, uh-huh, pero... A nós, o que nos guste é andalo nas nosas aldeas, nos nosos pueblos, porque uh-huh, a queñe debemos que teñamos nós e os nosos maiores, claro, a queñe hai que tocar o fulión. Exactamente, sí, señor. Entón, pois, non nos vamos a ir a ningún sitio máis que a tocar onda nós, que é donde é, e cada cousa é no seu sitio. Sí, señor. A ver, excepcionalmente, xa che digo da Mascarada, mostras a túa tradición e a túa historia ao resto da xente, pero quitado de eso, o que queira ver unha máscara teria que vir onde nos, como o que quere pero ver, aparte, que ir a Laza. Aparte de eso, eu solamente vexo das máscaras en Ourense, por exemplo, na Coruña ou en Lugo non vexo isto. Sí. É outro tipo de cousas que fan. É que non sei en que país, en que rexión de Europa, que agora mesmo non sei, non, uh-huh, non quero meter a pata, pero Ourense xunto con, é que non sei agora mesmo onde era. Uh-huh. A rexión de Europa que máis máscaras ten, uh-huh, por territorio, dicir, sí, sí, sí, en cada concello máis ou menos había unha en cada, uh-huh, concello. Uh-huh. Algunhas recuperáronas, outras copiáronas, outras inventáronas, pero bueno. Sí. Dani, tendes algunha asociación que manteña ou que faga, non sei, que conservedes, pois, por exemplo, os traxes ou algunha máscara especial ou tendes algún non, pretendedes está, facer eso algo? Unha asociación que é o Folio da Morela Paca, sí, despois está a asociación de Pumbariños, as tres grandes que hai en Manzaneda, non? Sí. En realidade, a idea que temos po ano, desde o noso Folio vamos a facer un museo do Folión en Cernado, onde vamos a mostrar todos os personaxes que temos, fotos antigas, claro, e describir o dossier de máis un... Porque somos festa, porque hai que dicirlo, somos festa de interés turístico desde 2008. Ah, oh, ves, claro. Interés turístico de Galicia. Sí, señor. Bueno, poñer en valor eso, sí que temos roupa bella, puchos bellos, pero bueno, cada un ten unha súa casa, e trataremos de xuntalo po ano, así que é unha idea que temos en mente desde fai moitos anos. Ah, sí, fazer como unha especie de museo. Non, facer un museo, pero sí. Bueno, pues no, eu convidaba vos, sí, a que fixerades precisamente unha asociación de amigos, por exemplo, sí, do Folión de Manzaneda, para que con ese mínimo, con esa mínima aportación, facer o que ti estás dicindo, non? Sí. Que a xente saiba desas cousas, non sei, quizáis aportar vídeos e cousas, sí, de ese tipo que facedes, sí, para que quede menos temos de todo, para que quede constancia, é eso. Pa uso e disfrute de toda persoas... a xente maior co que ir aí ver, da xente que non o coñeza, pois que pase a velo, uh-huh, bueno, poner en valor o noso folión ainda un pouco máis. Recoller documentación, claro, para que os novos se den conta de que eso existía de hai moitísimo tempo, e que vos sodes os continuadores dese traballo tradicional de extraordinario. Que a pesar de todo, é que a pesar de todo que chegou hasta nós, porque sufriu, sí, tempos moi malos... Exacto, exacto. Sí, tuvieron, señor, que batallar moi tornos os vellos para que pudieran chegar onde nos. Que además, non sei, unha persoa maior do vello que o mellor chega un día que dice, pois quero ver isto, pois ali podemos enseñar, podeme poñer o vídeo, en fin, que pode verlo perfectamente. Pero eu volvo a insistir, o feito de que o fagades é precisamente para que a documentación etnográfica que vos tendes, que bueno, é riquísima, pois non sei que se saiba, sí, que sí, a Mourela para cá é un folión, sí, de tradición en Manzaneda, algo fora de serie. E os outros dos tamén. Sí, claro. Uh-huh. Pues, pero é o que te digo, tú falas co señor máis maior do meu pueblo e non recorda. Recorda que xa cos seus abuelos falaban deso, falaban, sí, de visitas, sí, entre pueblos, entre Viveiro e Riqueixo, uh-huh, que será a visita máis enlleira, falaban de todo o que estamos vivindo, uh-huh, nos hoxendía, falaban eles. Si algo me fai encher o peito é que o que facemos nos hoxendía era exactamente igual o que facían eles fai. Ah, ves, claro. Sempre cambiará algo, pero mantivose no tempo bastante puro. Non, sí. Non innovamos demasiado, nin... Pues, ni inventamos nada, ¿no? Pues alegro-me moito. O que nos dicen os nosos maiores, o que dice un vello do meu pueblo vale máis que co que poña ningún libro, é o que diseñase a historia, a historia, sí, señor. Ademais é historia real, non é inventada nin o que facemos nós no carnaval, no Entrudio, eso non se aprende nos libros. Non. Moi ben. Pois Dani, moi ben. Alégrome moitísimo, Dani. Bueno, felicitámoste por ese traballo que estás ti conservando e que bueno, que teñades moitísimo éxito nese traballo de recolección que estades a facer e que seguro que terán moitísimos éxitos cando poñades nun local toda esa documentación que dis ti que tendes. Sí. Vale, pois moitas gracias a vos por me chamar, por mostrar este interés, que sepades que estades invitados. Vale. Faremos todo o posible, Dani, sí, xa temos o teu contacto e o interese en un momento... Se queres saber algo máis sobre nós, estamos no Facebook Folión da Morela para cá. Sí. Aí vedes vídeos, vedes documentación gráfica de fai anos, todo relacionado con o noso Folión, tédelo aí. Pois moi ben, José, esto, Dani. Moi ben. Unha aperta grande. Unha aperta, saudiños, e nada, a troulear.